nem szól a dal. Szomorú, csendes este van, most még mind itt vagyunk, de senki nem szól, hallgatunk. Az éj is csendesebb, gyertek, üljünk közelebb, ez a búcsú éjszakánk, szóljon a dal hozzánk, jó barát! 20 év múlva az ifjú vándor megpihen, de hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk, 20 év múlva lehet, hogy találkozunk. Felkelt a nap, a reggel köszöntött ránk, minket bántott a fény, az is, hogy elhagyjuk egymást. Együtt leszünk még egy hosszú éjszakán, végan átvillasztjuk, ahogy tettük sok-sok éven át. 20 év múlva az ifjú vándor megpihen, de hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk, 20 év múlva lehet, hogy találkozunk. Vándor megpihen, de hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk, 20 év múlva lehet, hogy találkozunk. 20 év múlva az ifjú vándor megpihen, de hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk, 20 év múlva lehet, hogy találkozunk. 20 év múlva az ifjú vándor megpihen, de hosszú még